Zo, Frank. Alweer een fiets gejat? Nee joh, deze heb ik echt gekocht. Bij het Rijwielhuis. Ja, dat geloof je toch zeker zelf niet, hè? Jawel, bij het Rijwielhuis verkopen ze prima tweedehands en nieuwe fietsen. En als je een nieuwe fiets koopt, krijg je voor je oude brikkie 75 piek of meer terug. Zo, die oude Puch Maxi die er nog in de schuur op staat, daar geven ze de hoogste prijs voor. Haha, dat is nou jammer. Die oude Puch Maxi is vorige week gejat. Het Rijwielhuis, de buurt 107 Venhuizen. Telefoon 022 84 24 43.